أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابع إذن جت جمرار سبحانه وتعالى إذن بلنا يا الله وألا ونبلو eden gimsino eden nyaago Allah yo yaafo bakkatuuji men gondene mun jamma e nyalawm, eden mooli Allah bone pittali men e golle men bonde. Kala mo Allah feewni majjinowo ala, kala mo Allah majjini peewnowo ala, eden ceedi deweteedo ala so wona Allah kanko goto handi e rewede, kanko rewete, kanko jeyi, kanko dewal mun waɗi nafoore. Ala fof mo rendi dewal ngal. Allah wi ko wa'budullaha, ndewe Allah goto, wala tushriku bihi shay'an, oto mbaddire Allah hay batte. Eden ceedi Muhammadu ko maccudo Allah, ko nelaɗo Allah, nelal ngal ne kay yettima. Ala fof ko mankini, ala ko suudi, ala ko wowi, ala ko ambi hen, o holli jiyaɓe Allah fof. Hawdari ñande Arafa, hajju makko wattano wi ayyuhannas khudu anni manasikakum, o wi ehe mon yimɓe gaare bandam en nangge dewe mon, Allah fo gaare mi haalana mon. O ngati min mi sikkani so mbeɗa dartoɗo hitande faande. Ɗum ɗo hollinde ko annabijo so yeehi artata sona ñande ummital. Annabijo wi khudu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. Annabijo wi gaare dewe mon, Allah fo mi haalana mon ngati min mi sikkani so mbeɗa dartoɗo hitande faande. Ɗum nde ka bandiraɓe en paami nde ko annabijo o waynima ñande mum, o wi o dartata ko ɗon hitande faane, ko noon o woori ngati nde ɓe kooti Madina ɓooyan tan o rutte joomi ko. Ɗum noon hannde tawi en keeɓi yiyoɓe annabijo kayna ɓama e mun en dewe Allah kanɗen ko rentaɗe ɓen. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam, eɗen ñaago yurmiyande Allah e kisal Allah yo won e dow makko. Eɗen ñaagi joomiraɗo subhanahu wa taala yo waɗ yurmiyande kisal e dow annabijo, yimɓe galle makko, e sahabaɓe makko, e kala rewɓe pelle makko e moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗum ɓenni jiyaɓe Allah, yewtere men hannde yahata ko haalde ko wiyete mawni kinare. Eɗen gandi ko ñaw bonɗo e banggal rendo men, ina jeeya asliji ganduɗa bakkatuji e nder aduna he kalkoji. Mawni kinare ina jeeya hen, wonno hollama asli bakkatuji ne yeehi hakke tati tan. Ɗum woni mawni kinare, ɗum addanno Iblisa boorede, e nde reeru ɗum addani Baba Adam yaltinede aljanna, e haasidagal ɗum addanno Qabila e Habila warodirde. Ɗum noon nde ko sa ƴeewi bakkatuji keewɗi koye ɗeɗo geƴƴe tan heewi ganduɗa yaltude. Ɗum noon ma en kala hono neɗɗo andirta ganduɗa maale mawni kinare holno wayata, e mawni kiniɗo ne hol sifa mum. So neɗɗo mawni kini mani, hoko heɓate hen, hoko dañete hen, hoko soñete hen, yaawi leeli. Kadi kaalen kadi hol sababuji ko addanta neɗɗo mawni kinade e yooɗede hoore mum, sikka kañum ɓuri yimɓe fof. E ko honnoon kadi kaalen kadi lekki mun, wonno dinel islam oɗo nde ɗo deftere Allah kayre konde lekki, konde ordinance, yani konde lekki wonande kala julɗo nangitiɗo hen. Wonno Allah wi ayyuhannasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, ehe mon yimɓe are mon waji ummorade joomiraɗo subhanahu wa taala. Joomiraɗo holli e nder oɗo ay wi oɗo qur'ana ko waju, ko peewal, ko annore, ko safara kala ko woni ɓernde bani adama, kala ñaw gonɗo e ɓernde, gila e sirku en, ha e haasidagal en, ha e mawni kinare en, ha e yoɗede hoore mun en. E ɗeɗo gueɗe foof sa ruttima deftere Allah, he ma yi toon lekki mun. No ordinance o wirumani, no Allah wiri ya waɗir ni, sa waɗiri noon joni joni cella ɗum ɗon iwa ɓernde ma a selli amalama. Ɗum noon kadi ma en kala kadi leɗɗe mun, safara mun, hono neɗɗo waɗata ha sella e ɗum ɗon. Neɗɗo mo ganduɗa tawi Allah ina jari bori ɗum, e oɗon rafi eɗen ñaagi Allah enen fo yo Allah dandumen. Bi qadri suud yakunu al ubud, bandiraɓe ganden noon gila e aduna he neɗɗo kala no townirɗa hoorema andu sa yani ko noon gattu ngu musirta. Ɗum woni mana mum ihtaril ujba wa ta'aliya wal gurur, ndeka bani adama hani ko reyantade yooɗede hoore mum e towi kinade e ganduɗa homtorede ganduɗa no wayni. Fa huwa dalilu safahi wa naqsil aqli wa dunubi nafsi, sa yi neɗɗo tan ina ɓamti hoore mum, ina ɓurni, ina gorni, ina ganduɗa yooɗa hoore mum, a yi puyɗo, a yi mo ala hakkille, a yi neɗɗo mo fittandu mum jaasi. La yazalu ash-shaytanu bil insani ila an yanzura ila nafsihi wa amalihi nazrata i'jabin wa ghurur, ay kono shaytan rewane bani adama ina joboma, ina jorboma ha holluma horema, ha holluma gollema, an hankadi a yiyata sona horema e ko pewnuda, e ko gollata, e ko dañata, e ko paggittoda. Sa watti darde horema, ada yode horema hankadi mbatta hankadi homtorade no mbada ni wurtuma e mawni kinare. Hoko sheɗani on wiyata, sheɗani wiyanma anta fa'alta wa fa'alta wa fa'alta, a waɗi ɗum ɗo, a golli ɗum ɗo, hono ma ala, an ala ɓurɗoma. Hatta yulqiya fi raw'ihi annahu la masila lahu wa la nazir, ha sheɗani heƴa e ɓernde makko hankadi hollama an hande ala nanɗo, ala fo ganduɗa baɗo no keɓɗa ko hay goto heɓaɗi. Fa yujabu bi nafsihi wa yahtarru fa yahlaku wa la yashur, o yooɗe hoore makko, o homtorok no wayni, o halko tawa o tinani. Summa yatawaqqafu 'anil 'amali fa yashqa, so yettima wona nokku ni seeɗan wiyata ko ana yettima hankadi, an ni hankadi a hanani gollude, a wasa woppi golle ɗe malkiso ari woni borama. Wonno malal heewi heɓede koye golle moƴƴe, dewal Allah ko ɗum nawata bani adama yasu. Neɗɗo kala no mawnirɗa martaba, a hanani wiide ngal ɗo dewal Allah kay hankadi mi ɓuringal, walla ɗo mi ɓuri yiyeede ɗo, to wonno maccinanade Allah, an mbiya ɓuri yiyeede ɗon, walla ɓuri taweede ɗo. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam joomiraɗo wiimo ko wa'budu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqinu, rew Allah ha nde mayde arema fof. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o meeɗa woppude dental, o meeɗa woppude jama, so wona nde o ronki ummade, waktu yoni o hafti o dari, o saami, o ronki darade koyɗe makko. Wiya waktu yoni o hafti o dari, sahabaɓe nana goya nder jama, ina padi haw ara o julnaɓe, laabi hakke no foti annabijo no wiyano ummona ronki ko ndeno yamiri yo Aboubacry julnu. Ɗo tan woni to yiya annabijo kay ronki yaade ganduɗa awa misiida ko nde o sellani, o meeɗa woppude julde dental e nder misiida, sona nde o ñawi o ronki ummade. Ɗum noon nde ka jeyaɗo Allah sa wi ana yettima wona nokku hankadi won dewe Allah ɗa ɓuri andu ɗum ɗon ko funtude hoore mum. Walmujabu yara annahu wasala fala hajata lissayi fa yaqdi lumra kullahu wa huwa yurawihu makana, eyyi neɗɗo jooɗaɗo hoore mum jiyata wiyata kañum ko yettima ɓundu yuli, hankadi yettima e nokku, kañum hato jinani ni wonde haftade daro hankadi ne rewa hen Allah dewe mawɗe walla golle mawɗe ala, kanko ko place o tan hankadi renete. La yataqaddamu li makruma wala yartaqi li manzila, hankadi hunde nde ɗo ko teddude, ko wayno ganduɗa hankadi dadade cumci mum yaha ina hajju e, walla nanaɗo waɗo yo umra en, walla ne yahde ƴeewoya baraji e ganduɗa gueɗen ganduɗa ko ina rokka baraji juurade yimɓe en, walla salminde miskineɓe, walla rewde janase en, walla uɓboyde mayɓe en ala, hankadi kanko ɗeɗo gueɗe fof wi ko ɓuriɗe hankadi wiiden ɓamta martaba goɗɗo haaju makko ala hen. Inda dalika yarfudu lhaqa wa yahtaqiru lhalq, eyyi so yettima on daraja noon hankadi kanko neɗɗo o watta salade gonga, so haalnama gonga tan o weddoto ladde, o watta yawade tagore Allah nde, hankadi neɗɗo mo yi fof ko jawiɗo ɗum. Wa yudayumu taskiyatan nafsi amama alhalqi, hankadi ko yo mante tan yeeso yimɓe, ko mantude hoore makko tan e ɓamtude hoore makko yeeso tagore Allah. Wa yafrahu bi uyubi aqranihi min alkhalqi, hankadi hoko welatamo weltintamo tan ko nana neɗɗo kay kaari waɗi oɗo defo, eyyi kaari kay ɗum ɗo heeɓi ɗum, oɗo gonko heeɓi ɗum omo jala, eyyi summa yastasi al nussan, laaɓanimo reedu o jaɓata. Wala yatarifu bi juhudi l akharin, so wiyama kaari kay golli ɗum ɗo, kaari kay ko moƴƴo waɗi dani o salat, joni joni o yuwa daña ko haali hen. Yudayimu lhadisa amma yunjizuhu min amalin wa yarfadu rujo an il khata, eyyi kanko kay koko fewni ko e ko waɗi koko yo ɗum haale tan, e ko timmini ko ɗum tan, eyyi warfadu rujo an al khata, tawi o torompili hollama ɗo ko torompe o jaɓata ruttitade hen. Bal yuhawilu tabrir al khata, joni hayso waɗi torompe kanko hoore makko andi ɗo kay ko jumre, ala wiyata komo ƴewande ɗum musilno ina fewtira. Yastabiddu bi ra'yihi fa ra'yuhu sawabun la khata fi, hankadi kanko ko urñoriɗo feere makko tan, ko yi koko ɗum tan fewi, ko yi koko noon tan woori, kan kam torompe ngala e peeje makko ko holli koko ɗum tan disodiral ala, hay goto ɓamata feere mum, hay goto ɓamodirta, o urñottanam waɗa ko welimo ko. Wala yastaniru bi ara'i al akyas al fitana, neɗɗo kay ganduɗa ƴoƴƴo haalnimo hunde, walla ganduɗa yimɓe famɓe haalnimo hunde o jaɓata. Summa yarfudu al julusa lit ta'allumi fi halaqati al ilmi, on kadi a tawatama omo jooɗi kay to jangete to janginade ara namno hunde walla no andino hunde to dental woni jangina heɓi en ala kanko ɓenni ɗon ala julujaja min al khumfusa wa azha ida ma masha min ghurab a tawan omo ɓuuri luggiɗinade hay e howore ñeɓerere a tawan kadi omo ɓuuri ganduɗa hewde faaro e yaadu makko hay e ganduɗa jeyyal sona taaɓoɗo fa huwa al ghariqu fama yakhsha min al balal tawi tan mawni kinari heeƴi e neɗɗo hankadi on yoolima on hankadi natti hulde leppude eyyi on hankadi yoolima wontaka hankadi natti hulde gueɗe goɗɗe wiide hanani wadde ɗum ɗo ala fa haaluhu wa fayalahu min haal ka sahrati samai dahmi ala al qimmati yugadiruha khayrati samai hatta tajtamia fi l ardi l munhafida tawi noon ko alhaali makko alhaali o ko jurminiɗo waytan kono kaaƴal towgal kaaƴal manngal nana genkini e dow kaaƴe towɗe kala moƴƴere iwde dow asman tawi ka mawni kiniɗo ano so moƴƴere nde ari wirtotoma ay yankiniɓe ɓe malaɓe ɓe ɓe allah wi rokkata diine ɓe ɓe allah wi rokkata moƴƴere allah wi rokkata diine allah wi omo rokka diine mo yiɗi omo rokka aduna noon mo yiɗi omo yiɗa foof so moƴƴere allah iwi dow asman ari tawi ka mawni kiniɗo an wirtotoma ɓenna hucca lees aw kalborgus yahya ma dama jaayan o ida shabia mat kanko hankadi tawi mawni kinare mawne makko jaam heƴata e makko moƴƴere heɓata e makko way kono ñakkuni so haari tan mayan ma heeɗa tan nde wuura aw karakibin araka ma ahu li ru'yati sarab walla tawi ko mawni kinare an wurtuma hen mbiɗa kono mbaɗa ni walla koto giwɗa ɗo walla koto jaata to awa tawi a fawi ɗum ɗon ganduɗa a bonniri ɗum ɗon diine ma a wi ñande daraga aɗa jogui jikke kay kada wa kada ɗum ɗon misal ma way tan ko aɗa jogui ndiyam aɗa yooɓi aɗa yaaha e ladde ha ɓooy tan coyniɗa merere ɗum woni ko yahata ina majja sa soynima boowe nokkuji gulɗe cikka ko ndiyam tan dufa diyal ma ha gasa ko jooɓinoɗa tan mbiya merere sa ari a tawata ɗon hay batte tawi tan ko ɗum woppinma kay dewal allah e diine allah ganduɗa ko fawade ganduɗa ma pawɗa ɗum koye askuma walla pawɗa ɗum ganduɗa koye ganduɗa alhaali no mbaɗa ni ɗum ɗon ko nimsa tan sanga nimsa kadi nafata aw ko rajulin fi qimmati jabalin yara nnasa fi sahli ka namli wa yarahu nnasu fi l qimmati ka zarrati wa huwa la yashur ha joni mawni kinare misal mum nani way tan kono gorko mum ngabbi dow hayre towde omo soyno yimɓe lesga kono mettelli ni yani mawni kiniɗo koko towni hoore mum fo mo yi fo jaataki wonko woni oɗo kay ala ko woni ndeka noon kanko anda to dari to hayre to soyno to yimɓe ga ala foof no mbay to yimɓeɓe co yimɓeɓene ko noon jiratamo toon ina anda kala mawni kiniɗo ɓurnuɗo hoore mum ɓamtuɗo hoore mum e dow yimɓe tawi ko yimɓe gonduɗa tan ɓenna ko noon nangguirtuma masalu lmujabu fi ijabihi masalu lwaqifi ala ra'si ljabal yubsiru nnasa sigaran wa huwa fi ayuni nnasi sagiran lam yazal misal jooɗaɗo hoore mum way kono dariɗo dow hayre towde no ndaara yimɓe ala foof no mbay awa taw kanko no anda ko no waya no guite makko ɗe ganduɗa no yimɓeɓe mbaye guite makko ni ko noon guite yimɓeɓe mbaye makko aw huwa ka sumbulati lfariqati min alhabbi bayna alsanabili lmamlu'ati bilhabbi tajiduha rafi'atan ra'saha tata'ala ala sadiqatiha wa suwayhibatiha ma annaha la tasluhu illa alatan lilhayawan walla oɗo misal makko hollama way kono sammere nde ala hay gabbel nana sirgini na dari hakkude cammeje eyyi wonno jaam ala hen hankadi ne ɓamti hoore mum sikki ma taw hono mum foof ala awa taw noon cammeje baɗɗe moƴƴere baɗɗe gawri ɗe kanƴe fof ɗena juhi kayre sirginin nde so coñowo ari ɗon wirtota daratande ndani jaam ala e mayre kayre ndeɗon hankadi kay sona ñaay ko ala ko nde nafata ɗum ɗo foof ganduɗa ko misaluji banggal ganduɗa mawni kinar comme mbi ka karimil asli kullama zada min hayrin tawada awal hana kala ganduɗa neɗɗo giwɗo e moƴƴere giwɗo ganduɗa teddugal kala ganduɗa jomira so no holliri kala no jomum heeɓirimo tawi ko neɗɗo moƴƴo mawni jankiniɗo juulɗo kala no heewiri moƴƴere so jawdi heeɓi so gandal heeɓi kala ko wawi dañde ɓe to tan ko yankinare eyyi kono tawi noon koko wiyete ko walla baladu tayibu yahruju nabatuhu bi isni rabbi no allah holliri e nder qur'an o wi leydi lamdi moƴƴiri ko ndiɗon ganduɗa jibinta ko moƴƴi ko ɗon ko moƴƴi yaltata walladi habusa la yahruju illa nakida eyyi tawi noon an diine ma boni andu hankadi a jaasi an hankadi koko roñi ko leydi bondi anɗuɗon woni ko moƴƴani mawni kinare moƴƴani al ujbu bi ikhtisari kalbun yambahu fi qalbi sahibihi wal malaikatu la tadkhulu baytan fihi suratun aw kalb eyyi paamen tan raɓɓiɗinade tan e raddo raɓɓiɗinade mawni kinare jaam ala hen way tan kono a ne'i raɓandu hay hunde nafatama aɗa waɗi tan nder galle ma ndu wala wofde ndu haɗuma ɗanade malikaji kadi yurmede natata galle kala baɗɗo rawandu ngal walla galle baɗɗo natal ɗum noon jiyaɓe allah ɗum ɗo woni ganduɗa haali mawni kinare taw tawi noon ko mawni kiniɗo ko soñata eko heɓete hen eko dañete hen ɗum kadi nana ara ko hunde tan ko gacce woni hen ko musiba woni hen eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah dandu en يحرم المعجب من توفيق الله فالخذلان موافق له ومصاحب له سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أي موني كنار إن كل جورا دهار من موني كنير وكو الله يدكو كيكو ولت الله كو وواتا فيون الدمتن أبدا ونوكو الله واسي هور دين دمهن أي كانكو كو بونتن إبوريتن كو جاسر كو مصيبتن هنكدو هيو هور دي ولتا سانس بانجي الله e wonno Allah wi der qur'ana sa asrifu bed fay onchude aye jamde kay himbe mawni kinibe dow leedi ko alda fof e dalilu mawni kinare tan dow to yori Allah wi ben pamata ayeje makko de ayeje makko qur'an de so ngari natata e berde ben e Allah wi wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha kala hawnire ko be jiye aduna he kawnide e kawisaaje ayeje dum do fo addanta be gongdinde Allah wi wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila so be ji lawol gonga lawol malal lawol pewa lawol ennebi mabbe ko wurno e mun holli dine gasi ha labe wi cer dum don be jawan be goppa be jojangol don ganda be jeewa ko wilibe ko Allah wi wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu so be ji lawol majjar labe torompe labe fund labe fujo dum don be nanga dum don ha tidabe kabire dum yo yaru yasu dum an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na hala ha joni kadi e bangal mawni kinare e ganden mawni kinido kadi tikkere Allah e tukutu e Allah tawi tan tubani woppi don don koko yottoto dum wonno annabi sallallahu alaihi wasallam wi min dar hadith la yadkhulu aljannata man fi qalbihi mithqal dharratin min kibr natata aljanna on mo woné der bernde mun ko foti no gabbel zarra mawni kinare tawi mawni kinare ma wurtuma kay koy salade imanagal e salade hala Allah e mawni kinade do yimbe wasade andu dum do kay ko musiba annabi sallallahu alaihi wasallam ko niwi e der hadithaje وثبت ايضا من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان تبتي النبي صلى الله عليه وسلم وبكلمون دو هور من نياجي اي ياد من نيل يوم القيامه امتوك الله نتكنم تبتي كر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر النبي صلى الله عليه وسلم يتر ننتن الله حال دتا مبه نين ن درغا الله لبينتا بي يافوتا كو دارتا بي داني نو ودني بي لبت موسد او لمتي هن كانكو النبي صلى الله عليه وسلم او ماوني كيني دو اوكاري اي كو هن نكاري النبي صلى الله عليه وسلم دوم دو ونكو هولي او رينتيني اي بانغال ماوني كينار ثم ينهار المعجب وقت المحنه والشده ina anda enen hal pular en biiden gaño heppandan kono bonde koko jofata kala de musibe hebi ganduda mawni kinido Allah woppidan moy bone makko e Allah wallata mo hen Allah ganduda awo ganduda joomira subhanahu wa ta'ala faabota ko mo wonno kanko andani Allah de o hebi ya jene de dum wadi kadi o mo handi kanko ne Allah woppa mo sangane chadele kibimo wonno annabi jo wi ino men hadith ta arrafa ala Allah fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shidda andu Allah e ya jende ma sadid an kan so chadele kibimo joomira subhanahu wa ta'ala andan ma tabiti kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o mo hala e bangal wonde mawni kinido koko hebata ganduda njofto Allah yaawi leeli e innal mu'jab yakhluqu baynahu wa bayna mad'uwihi jaffatan wa fajwatan la takadu tursam neddo kadi ina andire kadi ko mawni kinido ko jooda do hore makko yimbe be wondi be be ganduda setondiri be walla be yontondiri be toujours ko jaworta no hollata be awo ganduda e burnade be ko hunde toujours addan gebbi hakkunde tan ganduda tin debata fewnade فالقلوب جبلت على بغض من يتعالى عليها ان اندا بني ادم فو برنده ما كاي نيرا برنده ما تاغيرا برنده بني ادم فو كو تاغيرا كو انجي كال ندو بورني دو دوما ولا ماوري كيني دو دوما كاي كال مو نودتا جاباتا كو ولا دا سالمينا دوم ان غورنو ولا هايس روكيما جونغو فالوتو دوم دو فو برنده ما جيدتا جومون والمعجب عرضه لانتقام الله العاجل والعاجل بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خشف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كما روى البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نجفت الله كوكو أرتي موني كنير أوي النبي جنة يوتن نونيا دا قوتل ومحال حال موني كنير أوي غوركو غوتو أرينو دولي ديه سمو يها أمو بني هورن ديها فيوي هورن دي يودي منو يارتني فيوي أو أمو نياجة يادو مكو يتنها الله مني موي ليدي النبي جوي ها جوني أننا ديجا اندير ليدي هي يوم القيامة ويتاكتو حديث مبخاري tayu ko fatuhul bari jeebata tawad jizul jizul ashir he ndo jizu batto wa sappo he numero hadith go ko temen didi e nogas didi damal mun wiete ko babu man jarra sawbuhu khuyala damal ganduda to annabiju haalejo der hadiseji kala kay jurtinirdo wutte makko ada jas ada dasira wutte ma e leedi batte wasu batte nyaaju andu Allah ndarata ngol don cumcul ko non non kanko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam meedi namnaade mo bi ganda mawni kinare est ce bornade chumchi mujji wala fadde mojji dum ne ko mawni kinare annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wi ala dum don kay nyantaade l'islam haadaani dum l'islam ni yidi ko yodi yidi ko joddo yidi ko gorbonagal o wi kono o yi al kibru batrul haqq wa ghamtun nas woni mawni kinare ko salade gonga biyeda gonga pattan chaloda e dum woni mawni kinare e yawade yimbe lahu asbabun wa bawa'isun la'alla minha ma yali bi ikhtisar e joni non sababuji mun ina ngodi ko dunyata bani adama e nadde deedo gede kadi nantun maden ko kalden hen tan e do rabbi dina taw en jurnaki inhiraful murabbi fi hadha aljanib fala yusmahu minhu hubba idh yulmasu minhu hubba almahmadati wa dawam tazkiyat an-nafs bil haqq aw bil batil fi ta'assaru bihi man tahta yada ina jia hen tawi ano to neida do walla ne ado mo kanyum ko mawni kinido awa ko non an neerida ko non jiruda mo yaadu makko e ganda e golle makko e balle makko e dum don anne tawi a woni les makko automatiquement anne dum don ina wawi hebdema e tawi an joni ada wonde ne do jomuni tan ko yettede e mantede e ganda e fitandu mun labbinede e wiyede hono mun ala so gonga o wadi wala so fenande fof dum don tawi an ko les makko gonda tan anne ko non bayata sikke ala hen alla non haale der qur'an wi beeto ganduda sikkobe non ton e be jidi mantede hay ko be gollan yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu allahi fala tahsibannahum bimafazati min al'adab ko yimbe kala do na mantana labbina ko dum don dandata ne do lefte tay tan gollane ko modji dum non halaji yimbe di hay batte ala ko battinta bangi jomiral subhanahu wa ta'ala summa al madhu min ghairi dawabit al shar'iyya bi an yakuna bil haqq wa ghairi mijabizin lil hadd wa ma'man la tukhsha alayhi al fitna mawni kinare kadi ina wurta hen neddo yimbe garayma gonay mantudema ina jettuma seydi tel seydi key aw an cikkuda ko be kaltayma ko fu hankadi e be kalayma gede godde ade yenana a wadani de walla fewnani de e joni an amantama dum don natima sikki ko gonga sedani hejema hankadi an a yabbindun yabbindun yadu walla yihindun yadu ina anda mantude neddo ni ina wadi ko sariyaji parce sada manta neddo go go fuf hal gonga mbasa fakitinde mbasa burtinde ko haliko e sada ha manta neddo a mantan mo go'o go'o fo sariyani wadi mo ada manta neddo taw fitina hulaka e makko annabi sallallahu alaihi wasallam na mantan no sahaba e wobbe wonno onno mo andi be do fitina ala mabbe ko no Abu Bakr annabi sallallahu alaihi wasallam na mantino Abu Bakr o manti Umar der hakkunde sahababe onani gorko goddo na manta sahaba goddo wi baada ko na taji dande makko ni annabi sallallahu alaihi wasallam woto mantu neddo e yeso mun wonno sa wappane mantude mo ganduda mo dine mo mawnani no feewi tan turan nyaaja awa sikka ko hala e mun ko ko gonga dum wonno sada manta neddo ko fitina taw hulaka e makko sada hala kadi kala ko wadi ko mbasa fakitinde mbasa burtinde summa suhbatul mu'jabin wal mar'u ala din khalilihi wasahibu sahibun kama qil in adama kadi mawni kinare e nyaajde e wasade tawi ada wande yimbe waso yimbe nyaajo yimbe ganduda waabe non wonno ina anda bani adama waytan ko dine gonduda on mo dine jogi o ko non tan dine ma way poli nandudi diwdata enen hal pular en biiden ثم الصدارة قبل النبذ والتربية فالتفقه في دين الله ضرورة قبل الصدارة إن أدنى بني آدم كدي موني كناد يوعد يدي هوري مكو وهيبا بلاس طول وطاوة كانكو أفاماني دين الإسلام جون دين مكو فام دين أو أفاماني ودو يعني دين كونو بلاس أو توبي وهيبي مرتبة لو جنگ دين دي توبي وهيبي بلاس طول والا نغندو دانغالو أو هيوي لو أو هنكايتان أو نغبي وفاماني دين ونو سا فاماني دين كالا كوندان جا هجة تايما سا داني جاودي أواسطو أنياجان أفيان أفرتان كوهنون كادي سا داني لامو كادي كونون كالا كون باودا دانجي تايوتان أفاماني دين الإسلام أوادان نغندو دا كوفيوان دوم أداني جوامي رادو سبحانه وتعالى هولي اندر قرآن أوي هاي جهادي موجود ودي يمي فوف نجا aw tuzuri yo yimbe ngoppudon be ina jangine yimbe diine paama diine gila ina pamdi neddo yo faam diine gila naata ne fiya kuuji aduna sa faami diine sa hebi ngalu hejane ma denda e bande en baasa mawni kinade baasa nyaaje ganda ko tinnaare ma rokkani ma dadu ngar rokkani ma ko mojjere Allah mere jeewa damude Allah mojjere ndokka hen kono tawi ana fini tan a dañi jawdi ha heewi a faamaane diine hay batte a wadan hen goofi Allah nyaajan hen a wasoto hen kalka hore ma woni jawdi ma jawdi ma hanno ko nannude ma aljanna aw nannuma jengul e moole Allah do wadi jomiraado wi li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzaruna suratu at-tauba wa qad yakunu as-sababu araqata al-asli wa an-nasbi li ba'd al-amilina tahmiluhu ala istihsani ma ya'malu mawni kinare kadi ina wurta hen neddo kadi yoga yimbe wobbe jomun iwdeto mojji dum woni jogade lasli mojjo walla jogade ni asko e mamiraabe taniraabe ko mojjube gonno awo minnen bayri tan koy be do giwmi hankadi gasi e jetta juude mun fawndir hankadi kanyum gollata ko mojji wi ko be to golluno ko tan heji e hankadi hay so wadi hunde weta aha odon wawi wadde dum do odo kanyum ina wawi wadde de do hunde e bayri ko kare kare en be do e kare en gona gotum e en be do heddibe gona gotum ما عنا النسب لا يقدم ولا يؤخر كلكم لآدم وآدم من تراب لا ينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجؤلان كويت أسكو كونيان يوم القيامة نواتام يسو هاي تابان دي واتر قول ما موجي أسكو ما موجي بيدان تامهن هاي غرام غوت ko honno kadi aano wasi jogade asko mojju tawi a golli golle mojju dum don usseta e golle ma hay garam goto annabi sallallahu alaihi wasallam wi onon fof koy adama njaltudun adama koy leedi he fewna annabi sallallahu alaihi wasallam wi yo surude jon joni yo woppu yo suro yimbe yahobe ina basiro babirabe e ina nyaajire ina basoro babirabe taw so lat so be curake dum non walla ko wasorte ada wasoro yimbe walla be basorte be annabi sallallahu alaihi wasallam wi awla yakunan walla ebe buri ganduda ebe laati ebe buri jaase bangi Allah hay etallore dum woni ko waje nan ton nyabereje ganda juude mun ko mun nan ay kuudi e annabi sallallahu alaihi wasallam holli e ada wayi jo ada wasi ada wasodo ada sikkamato askoma walla dum don ko nafata annabi sallallahu alaihi wasallam holli ko golle mojjo wi kala mom asko mun ganduda yottinani kala mo ganduda golle ma mojje nan nani aljanna so golle ma mojje yottinani ma wuro e ganduda asko yottintama so golle ma moje ganduda yottinani ma aljanna awa asko ma yottintama dum non kadi jeeda Allah haysa golli golle moje kanda kadi fibde kadi ka joni ko yurumende Allah ngati golle ma jaba ganda jaba ma walla jaba ka dum don nan don dadi taw wa ba'da hadha kullihi fa inna nu'ridu alayka nuqatan 'idda la'alla fiha al-'ilaju liman usiba bi hadha ad-da'a afana Allah wa iyyakum min أولا العلم واليقين بأن المنة لله عز وجل فما أعطيت من مواهب وقدرات والله قادر على أن يسلبكها ما بين غمضة عين وانتباهتها لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أي شغل إيدو جد أكو حالا دو إنيوجي الحال موني كنار إنغاندو دو أكو دوكي موني كني دو فوف أي توب بناني كدي دين الإسلام دي هولي ko hunde ne ganduda ina yaawi safrude wonande neddo mo oodo musibe hebi walla mo oodo nyaw woné mon dum woni gedel girnel fo ko ganda jenane da kala ko bawda danje ko mojjere Allah tan wana tinnare wana dadungal kala ko bawda danje teddungal e danyal e jawdi e gandal e laamu ko bawda danje fo andu ko mojjere Allah dum non de ka ganda kadi Allah na waawi tettude jon joni hakkunde ma jangu yiter Allah na waawi tettude Allah wi e der Qur'an tawi on manti kam mi beydana mon tawi on gubbi mojjeram Allah wi leftam de ina chatti Allah wi nokku goddo wama bikum min ni'matin famin Allah kala ne'amaji din jidon e ko e mon gande ko to Allah iwri gedel dimmen gel ko ina safra nyaw o jon joni itta dum e becce ma ganda dum woni al hudur majalis al ilmi tilmiza e kala to jangete to wajete to dine hala mun halete tawi da don ada woni ada hore ma no almud namna to do ni wonno kala to jangde yetta kala ganduda deftere Allah walla sunna annabiji to bama a tawan ina riwa de do gede dum non jenane da ganda de do gede tawi tan a toppitima namnade dine e jangude hen ma heb ton ko ina labbina fittando ma di do gofi jon joni min zalika adda wa ta'rifan laha bi qadriha wa zalika huwa adda salisan khidmatu man hum dunaka martabatan wa ilman wa qadara ina jahen kadi ko ina walluma joni joni o do nyaw iwayma sa yi yimbe woto burnobe woto wad an yimbe am buri yimbe fof e a wadan ni yimbe be fof an jaasi su joomun ganduda ndokka dum gollana dum pewnana dum jododa e mun nyamdoda e mun e yimbe be jaasida da buri be mbasa burnade be tawada nyamde mabbe ada joddo mabbe jelogal mako ka miskinel tan hakkunde miskinabe Allah faman wada'a nafsuhu duna qadrihi rafa'ahu an-nasu fawqa qadrihi kala lestin do hore mun ha buri hakke place mo Allah rukuma o awa Allah bamtuma yimbe bamtuma ha buri place mo jogida o رابعا النظر الى من هم فوقك علما ومنزله وعملا ورايا وتفكيرا ان عجبت بعقلك ففكر في كل فكر سوء تحل بخاطرك تبي كدي ان بيدا سادي كدي اندودي ماوني كيناري ولا يوديدي هوري من ايويما يوتاي نو باداني تشيكودا كو هونو مالا لموتان سا لمي ما جون جوني ماي تاي كو غاندال ماي بوردوما تاي كو بلاص ماي بوردوما تاي كو غولال ماي بوردوما تاي كو فير ماي بوردوما موجودي فير تاي كو ميجو ماي بوردوما موجودي ميجو tawi ko hakkille ma kadi addam ma ganduɗa mbiɗa ko hakkille ma na moƴƴi ano an kadi jawruɗa yimɓe ko an mbiɗa ko hakkille ma hono ma ala ɗum kay miijo tan an hoorema sa woppidi hoorema hakkille ma ma ƴeew gueɗe bonɗe nan tan aɗa waɗi aɗa wi a yiiɗa hayɗe gande tawa toon pergitte ma tawa toon gattima ndena teskoɗa ɗum ɗon so ɗum ɓenni kadi ma yi ƴeewa lemoɗa tan ma yi toon keɗɗo yeeso ma ɓurɗoma wa in ujibta bi ilmika fa'lam annahu mawhibatun min Allah wanzur ila man huwa a'la minka 'ilma wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim in ujibta bi ilmika tayiko addan gandal ma addan ma yodede horema e mbiɗa an ko honoma ala ka gandude ganda gandal ko Allah rokkuma ƴeewa kadi won daɗɗoma gati Allah wi e nder qur'ana kala gando won gonɗo dowmun khamisan ta'ammal uyuba an-nafsi summa judda fi mahasibatiha awwalan bi awwal gidel joyobel ngel ƴeewata ko ayibaji gonɗe ma gati neɗɗo kala no mawnirɗa martaba kala no mbaɗa forde aɗa wonde fittando aɗa wonde cheyɗane ɓayra wona enniɓe wona nelaɗo Allah tan a reyanaka ɗum woni sa ƴeewi tan a tawan aɗa jogui ayibaji aɗa jogui goofi mbadda hen ha ganduɗa ƴeewa goofi ɗi mbadda ɓurɗo bonde fo mbaɗa feere goppa on eyyi goofol ɓurgol bongol bonde fo ƴeewan tuubirɗa e ngol ɗon ko ni tan wa anta a'lamu bi nafsik an ɓuuri andude hoorema ƴeewa ko wonema ko goɗɗo wi kullu minna yasifu awaniya baytihi wa muhtawayati goto fo ɓuuri andude ko wone suudu mum goto fo ɓuuri andude ko wone wakkande mum eyyi goto fo andude wuuro ngo wone mum ngo an ɓuuri andude jeeyaɓe ɗo wi ɓuuri andude ngo ɗo wuuro ko noon tan ɗum noon fa in khufiyat ala al mar'i uyubahu hatta dhanna an la ayba fihi falyalam anna musibatahu ila al abad tawi an noon a rewi man teda ƴuufi ha a sikki an ka ayiba ala e ma yimɓe ɗaminiɓe ma ganduɗa dondoɓe ma nana kaala gueɗe kewɗe han kadi an ko moƴƴere tan haaltema ha a sikki ayiba ala andu an musiba ma ko ha bada iwata eyyi ganda yimɓe fo ko an ɓuuri ganduɗa ustade ɓuuri famɗude ganduɗa gan ɓuuri hewde ayibaji eyyi fal aqilu man mayyaza uyuba nafsihi fa jahadaha wa sa'a fa qam fi qam'iha woni joom haqqille kay ko ganduɗo ayibaji gonɗi e mum ɗi waɗi feere haw haaɓe ganduɗa e fittandu makko o itti ayibaji ɗi فالعاقل من ميز عيوب نفسه فجاهدها وسعى في قمعها woni joom hakkille ko ganduɗo ayibaji gonɗe mun o haaɓi ayibaji he o dogi o waɗi feere no ittiriɗe makko wal ahmaqu man jahila uyuba nafsihi woni puyɗo komo anda ayibaji ni gonɗe mun so yiyama ƴeewto hoorema min kay ala ko woni am min kay ala ko mbaɗmi min kay ala fo ko mbimi wa ahmaqu minhu man yara uyubahu khisala ɓuuri on fuyde noon ko joguiɗo ayibaji ha heewina waɗir jikkuji moƴƴina ñaaƴiraɗi man anta illa abdun mukallafun maw'udun bil adabi in qassar marjuwun bi thawabi in i'tamar mu'allafun min aqdar wa mashhunun bi awdar jiyaɗo Allah kon jahata aɗa ƴuufa aɗa murta aɗa waso aɗa ñaaƴa aɗa tuura andu ka maccuɗo Allah tan de walla ka korgel Allah ko ɗo tan de aɗa andi woni wonde maccuɗo ko mbiyeɗa aɗa gollal nani gollu so ngal moƴƴi joɓeɗa so ngal bonni piyeɗa awa hay goto yaltani ɗo enen foof Allah koko tagui men waɗi men e dow leydi makko he o wi nanguen ɗum ɗo pewnen si en moƴƴini o yoɓa si en bonni ko piyowo ɗum noon neɗɗo fo ko ɗo neɗɗo ganda no mawnirɗa foof andu ka maccuɗo Allah walla ka korɗo Allah ka podanaɗo moƴƴere sa golli ko moƴƴi ka podanaɗo lefte bonɗe tawi a raɓɓiɗini ko mbiyeɗa ya gollu ko ɗum noon jeyaɗo Allah ganda kadi ko ƴufata ko aɗa waɗi gueɗe nefniɗe ha heewi gueɗe torloje to oje nayyi ma ha heewi sa'irun ila jannatin in ata'a wa illa ila nar ajarana allahu min sami'in minan nar ma kadi ano ko jeehi ganduɗa ponanɗa sa golli ko moƴƴi yaade aljanna sa ɗoftima woni kalifa ma ko Allah halfuma sa ɗoftima Allah jaaha aljanna so ɗum ala ko jeygol jahata eɗen ñaagui Allah yo Allah danɗo nande jeygol kayfa yazhu man raji'u goɗɗo wi hono yahata ina ganda bani adama hono rewi wadde ha yeehi ina ñaaƴa ina waso ina tuura ina fola e dow leydi he tawa kanko mataw yaañino way ni nefni ko wone makko walla ko usti ko wone makko walla ayibaji ko wone makko mo ganduɗa mo wawa jooɗa tan 24 heures tawa yaltuyani yahani caggal wuuro ɗum noon jeeyaɗo Allah goɗɗo wi law fakkara annasu fi ma fi butunihimu mastashara al ujba shubbanun wala shibu hal fi ibni adama gayru rasi makrumatun wa huwa bi bid'in min al afati madrubu anfun yasilu wa uznun rihuha sahaku wal aynu murmasatun wassaghru mal'ubu yabna turabi wa ma'kula turabi ghadan aqsir fa innaka ma'kulun wa mashrubu e halawa arabi goto wi sinno bani adama en ina mijoto ko woni nder deedi mabbe he sa ƴewi reeduma ko heewi ton bangal cowondiri e tektikeje ge nefniɗo ko woni nder mako o wi nden gorko mawɗo yahata jaaɗo ha danolini ina yaha ina ñaaƴa awa ina tuura ina waso o wi ko hon noon kadi cukoyol kadi jeune yahata ina oña balay mun ina ƴeŋo ina fola ina wiya hono mun ala o yi hal fibni adama o yi bani adama ni suyama teddugal ɗo woni koye hoore he o wi hay hoorende ƴeewenta noonde fewnira ƴeewen kiineɗe nana mbeddo ngannduɗa ñitti nefniiɗe awa sa ƴeewi noppi ɗi henndu wonndu henndu welaani sa ƴeewi gite ɗe so ñawi ko yaltata e makko banngal dononɗe sa ƴeewi gorco gorcoɗe gonɗe neɗɗo bani adama tan kanɗa ko yankinaade o wi ehe ma ɓi leydi tagaɗo e leydi mo leydi jogori ñaamde janngo waar jam jam ngannda aan ka ñaamowo ka ñaameteɗo ka jareteɗo e gilɗi nan toon padma e buubi e kowoje koko ñaamatma walla jarma ha laaɓa ɗum waɗi haal pulaar gooto wi neɗɗo bani adama neɗɗanke sa wemani woppat maw maw arwande maɗa ko somde wattano kadi ko jiiba ka girbe hudu suru hewndu bawle e goppe fof yaltinde henndu ko aadima ɗum serata ko dañ ƴawasade e yimɓe kakti kakte ɗo ko adama ñittade tuutade golƴe ɗe golƴata ɗum woni saadi tan ijlis daiman haysu yantahi bikal majlis eyyi tawi a ari e rendo a ari e rendo woto wi aɗa jumpa yimɓe ɓe fof keɓa hakkunde ɗo perloɗa ala ɗum ko yoɗede hoore mum ɗum fof koye maale mawni kinare jeeya sa ari kala rendo ngo to woni dental ngal to yareteɗo jooɗo ɗon tan eyyi ɗum woni ko ɓuri moƴƴude e ma ko ɗum woni sunna annabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna tawila ala rahmatillahi la al amal eyyi kadi hunde ma fof jikke ma yo woni yurumede allah woto wi kadi e golle ma he golle ma moƴƴe no ɗe moƴƴirino ɗe kewiri fof tawi tan a wi han kadi aɗa wasoroɗe walla ganduɗa aɗa titoroɗe joni joni ɗen bonan wonno annabiu sallallahu alayhi wa sallam no a haalinami nder sahihul bouhari o wi lan yunajjiya ahadan minkum amalu qalu wala anta ya rasulallah qala wala ana illa an yataghammadani allahu bi rahmati annabi ji wi gande hay goto e mon golle mum dandata ɗum ɓe mbi hay an ya rasulallah o wi sona o wi hay mino sona allah so allah nanni kam e yurmede mum saminan تعويض النفس على حب الفرار من الشرف حتى تعتاد جدل جيتا بل كدي كو اكيتا فيتانوما ايلتا فيتانوما اي بانغال يوندو دوك بانغال تيدينيده ماوني نيرس ندو وينا ماوني ما تان ان بامتوما ان سوتوما هادو او اكين فيتانوما سالادي ها غووا دوم دون فمن فر منه وهب له تويتان ادوغي دوم دون كو نين كيباتا تيدنغال غال ومن تواضع لله رفع النبي جوي كلا جانكينانيدو سبو الله الله بامتا دوم ومن تكبر وضعه الله kala mawni kiniɗo ɓurni towni allah nawete less tan ɗum waɗi gorko goto no wiya ma daini omo haala e deftere makko o wi raaytu rajulan min bahila yatufu bayna safa wal marwata ala baglatin fi tihin wa ujbin summa raaytuhu fi safrin yamshi rajulan mutaban munhakan yahmilu mataahu ala zahri kanko oɗo ma daini o wi yi gorko goto no iwi bahila ina yehi hajjoyde eyyi woɓɓe mawni kinaari mum ɓe nawan ha nder hajju ha makka to ganduɗa yiya ɗon jeyaɓe allah fof goto fof wiya ko yo ƴettu wudere haddo awa yimɓe fof ganduɗa haddo gude mojo gude goto fof ko maccuɗo allah koltu goto ɗo ɗon hayto ganduɗa yimɓe fof kani yankinade jeyaɓe allah woɓɓe nan toon hayso jeehi toon gonata koye mawni kinade o yoyi gorko goto ina iwi bahila ina wango ina yaaha hakkude safa e marwa ina waɗɗe dow daaba daaba o ina ñanta ina ŋeña yimɓe ne yeesono caggal hankadi ina ndewe oɗo gorko o wi yeehi ha woni zamanu tan goɗɗo o fotte ona nder yolde ina tampi ina ganduɗa ni yeehi na toyi ina wakki bagage sedduɗon e dow keesi mon o wi on kam a wi on a rajilun fi hada al mawdi wa anta man yatufu bil baghlati bayna al safa wal marwa o wi ijam an jarowo an woni jarowo ɗo koyɗe oɗo nokku ndeɗo yolde no way woɗɗude ne ganduɗa kala mo jiiɗa koko waɗɗi an mo ganduɗa baɗɗotoɗo hakkude safa e marwa aɗa yara koyɗe ndeɗo yolde qala naam gorko wi an ha kay rakibtu haytu yamshi nnas fa kana haqqan ala llahi an amshi haytu yarkabu nnas o yi mino kay wonnomi yahinomo mawni kinnoma hakku to yimɓe fof ganduɗa kanno yankinade o yi jami mbaɗɗimi to yimɓe kanno yarude koyɗe hakkude safa e marwa o wi ɗum waɗi allah jomiraɗo subhanahu wa taala toñata kanko o nawi kam ɗo ndeka hande awa to yimɓe fof kanno waɗɗade o yarini kam ɗo koyɗe ndeka gorko o ko lamɗo wonno e nder laamu he o yeehi hajjoyde o holli hen ganduɗa faaro awa o yeehi hakkude safa e marwa on waɗɗe daaba ganduɗa awa cinkaɗo ñantaɗo e hollude faaro eyyi o yeehi ɓooyani tan laamu o ganduɗa bonna o dogi ɗum woni gorko oɗo fotte makko hakkude ladde yolde omo yara toon koyɗo omo tampi omo wakki bagasil makko ɗum woni ko wiya ko man tawada lillahi rafa kala jankinaniɗo saabu allah allah ɓamta ɗum tasian al isti'anatu billahi wallajawo ila llahi an yutahiraka min hadihi l afa ina jeeya hen kadi jeeyaɗo allah ko ballinortoɗa ñagoɗa allah duwa ñande fof ñagoɗa allah yo allah ganduɗa rokki fittandu ganduɗa lesɗinindu yankinindu ɗum woni oñoɗa e allah ñagoɗa allah yo allah laɓɓin fittandu ma kala ko wiyete naafi guere e mawni kinare yoɗede hoore mum e fenade ɗine jeeya dow annabi sallah sallam ni annahu inni audubika annabi ji heewi ko mooli allah hono ɗeɗo gueɗe anne jeeyaɗo allah ñagoɗa allah yo allah laɓɓin pitaguil ma e ndeɗo hunde wa man istaana billahi aanahu kala balliniɗo allah allah walla ɗum fasalil iyada min attakabburi wal hawa فهما لكل شر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان دم نون جادو الله نك كاندا كو نياغادي الله نياغودا الله يو الله داند كالا كو ويتي ماوني كيناري ولا كو ويتي ريودي بلادي wonno bone bani adama fo ko edo gadi didi rendi wonno ko edo gadi didi keyi faddaade sagata e gaga kala lawol mojjere tawi edo gadi nayma mawni kinar nani rewde belade mun sonayma lawol mojjula wonta rewdi hen wonno kanje darato ha tiide de paddo ma hen tawi de keje der berndema wallahi law jarratta nafsaka minhuma la atati ilayka wufud kulli tahani wallahi tawi anyagimi alla fittanduma labe edo gede a habima fittanduma elti ha mawni kinare e weli fittando a woppi dum don a kala mojjere kala ganduda mojjere ko yida arane bernde ma nata e bernde ma gona malado al ashira al mujahada wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin jon joni gade go itter mawni kinare e weli fittando e bonne je der bernde ma dum woni gojjeda dine allah on yaari yeso tampa e lawul allah tampana dine allah tampana lawul allah tampana miskinabe allah tampana jiyabe allah allabi walladina jahadu fina allabi kala kay tampube bangi amen badira bangi allah tampuda toyida bangi allah allabi mi tindinan on mi hollan on labi mojjere di allabi kanko wurtata e ma labi mojjere bayre ada tampi ada waja e dine allah allabi inna allaha la ma'al muhsin wonno allah wondi tan koy mojjinobe golle hadi ashar sappoy go iz ujibta bi madhi ikhwanika fa fakhir fi dhammi a'daik tawi wurtuma ganduda e yodede horema e mawni kinade biida ko yimbe nana mantuma cikkuda ko hala ka foko gonga dum non miijo tan kadi won ko an ad jogi ton an be ben kadi won ko kala tay ma non iyyaka fa illam yakun laka aduwwun fa wallahi la khayra fik tawi non a jodi ma sikki an ga ganyo ala yimbe fo nan jidma andu mojjere ala e ma jam ala e ma ngati bani adam ala fo kay ko buri jasde place kay ha neddo nani o ala ganyo e dum firtiran ko ala fof nema umrade jomira subhanahu wa ta'ala mo yimbe ina kasido ba e mun dum ay nyaagi Allah yo Allah dandu min dum don sani ashar at-tadabbur wan nadhar fi sirati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa as-sahabati wa man ba'dahum fa fihi ma liman tadabbara 'izatun wa dhikra ina jahen kadi joni joni sa jeewi ateskima sira annabiju joni sira annabiju ngurnam annabiju dam jangaten dam ko teskoto den ko sa jeewi ngurnam annabiju e sahabaabe atawan aduna Allah fu kambe buri yankinaade dum wadi Allah bamtiibe hala mabbe hala ma aduna o hono mabbe wonta arde hen sa ƴeewi kamɓe ɓeɗon noɓe mbanoni a tawan ko teskuya ko waaju wonande kala ganduɗa juullo sabata anhu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sayyidu waladi adam wa khayru man dabba ala thara wa huwa al uswa annahu kana yajlisu ala al ardi wa ya'kulu ala al ardi wa ya'taqilu shah wa yujibu da'wata al mamluki wa yarkabu al himar wa yaqulu innama abad innama ana abdun akulu kama ya'kulu al abd ƴeewen annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bani adama en fof kanko woni mawdo annabijo meedi halde nde don hunde ko annabijo bani adama fof kanko woni mawdo nyande yawmal qiyamati yimbe fof ko les darapo makko corota malabe kanko kadi kala jabbunodo dow leydi allah he kanko annabijo buri kanko annabijo kanko allah wi wadi almami yimbe fof yokkede caggal makko annababe nelabe allah fof dendina o julnibe kanko annabijo mo jorotono e leydi o mo jojjinanno nyamde makko e leydi o nyama o mo nangananno hore makko dammu hollo bira walla o hutta walla o hirsa annabiyu sallallahu alaihi wasallam maccudon noddanomo galle mun e nyamde mun o yahawo notoyo annabiyo no waddatono mbabba dum non jeebe Allah jeewen hande tawi en hande en kebi burniibe tan ganduda hay waddade ganduda hay jolde mobile hande walla beedo mbiyen kanyum en burni hay annabiyu sallallahu alaihi wasallam de kanko ina waddatono mbabba wa yaqulu inna ma ana abidun annabiyo wi min de ko mi maccudo Allah meda nyama honon maccugire Allah nyamirtani wa yaqifu bayna yadayhi rajulun yar'adu kama tar'udu as-sa'fa wa yaqulu hawwin alayka فانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد النبي صلى الله عليه وسلم دب ميدي دراد ياسمكو ان حلي ان سين ولا غورو غدو داري ياسمكو ان حلي مو ان سين النبي جي وار جام جام مين هاي باتمي وداتاما كومي بيتن دبو اندر قريش كوبي نجاكانو تشيلي يمر بالصبيان ويسلم عليهم النبي جي سويرتنا ما سوكابي وسلمنامبي وسم التواضع في الانام جميعهم فذهبت انت فقدته في زمامه annabi sallallahu alaihi wasallam ko wiyete yankinare aduna allah o fu kanko buri yankinade yurmede allah kisal allah yo dow woni annabi sallallahu alaihi wasallam sa jeewi anas ibn malik na hala wa in kanat al amatu min ima'i al madinati la ta'khudhu bi yadi nabi sallallahu alaihi wasallam fa tantaliqu bihi haythu sha'at o wi kanko odo anas wi horbe de horbe madina be njiyane do nodda annabijo de yamu halnamu hajumu fu o daro o hedo wada moy ganda wada moy ko service mu kanabi sallallahu alaihi wasallam o daro hen كان يكون في مهنة أهله فإذا حضر وقت الصلاة خرج إلى الصلاة كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كلا غندو دا غول الميتشل افير غالي ماكو كانكو داران توبي اي كلا غندو دا كو دار كو بندرني مهن ودارت سو وقت يوني ويالت كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم النبي صلى الله عليه وسلم oma feewnana no paade makko dat annabi sallallahu alaihi wasallam na ficcitan no leddo golla kala ko gorko ina golla der galle tawi o salmini kadi neddo kadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ittata jungo makko e ganduda jungo calmindo mo sona jungun itti jungo mun woppitimo la ya ana sallallahu alaihi wasallam an yamshi ma al armalati wal miskini fa ya qadilahu al haja annabi jumeeda burnade meeda mawni kinade burnade yaadude wundumbare walla miskino annabi ju kanyum burnatano ko yaadude miskinabe النبي جن يادن نو مسكين وهمتنا من حاجوج من أن كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم النبي جن يهن جور أنصاري أن كوبين بمدينة بي أنات قال ما بقوت قوت وسلمنا بي وسلمنا عند راسك ما بي أمام كو من أن ويعود مرضاهم ويها جور ينعو بي يشهد جنازهم ويها كندا كلا ما يد ويها عند راس بي ما يو أنات جنازة جم بي يدعونه إلى خبز السعير فما يردهم بنودم يو أرتن أن يو أر نعم أو نعم دم بي annabi sallallahu alaihi wasallam noddamo taw ala fo ko be defi sona buudi tan be bada buudi chondi tan be noddamo hen kono o salata ko burnutanoko fa kullu fi'lin karimin kana fa'ilahu yuhyi alquluba wa yuhyi mayyital himami salawatullahi wa salamuhu alayhi kala gollal teddungal annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum golli golle annabi jude ko den ngurtat ngurtinta bernde bani adama neddo an mo himme ma mayi bangal dine ar yurno ko annabi ju wonno e mun wurno e mun jonjoni bernde ma wurtan يلين لكل ذي ضعف وعجز وكم لان لذي جهل فلانا النبي جكو نيويدو وناند كلا سوي نيدو لودو ولا نيدو دونكودو ولا دومو يورمو دومو ني انو دوم النبي صلى الله عليه وسلم هاي جاهل ساري تابسي مو تونيمو وني انو دومو ني وانو دوم ها كانيم هوري مون فيبري هن دين فامير هن باتي كانكو النبي صلى الله عليه وسلم نواري ماكو رسول يحمل الاطفال لطفا ويجعل عاتقيه لهم حصانا annabi jettanno sukaabe o tawabe e dow ganduda keeci makko waddinabe dow ganduda daande makko dum do kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wadanno non sukaabe taani ko en bikkon makko wa yaqtasiru alqira'ata hina yabki sabiyyun wal muwaffaqu man alana annabi sallallahu alaihi wasallam bamanno do simore junde taw o miidi jangude ha gasa onana cikulel ina waya e dow keeci yumun sappuul caggal tan o usta simore de batte bujji cikulel batte yurmaade cikulel ngil walla yurmaade yumun يلاطف أهله أكرم بزوج يعف الأهل يغمرهم حنانا يقاسمهم متاعبهم معينا فكم خسف النعال وخاض ثوبا وكم من شأنه ملأ الجفانا النبي صلى الله عليه وسلم كن نبي دون در قال لمكو برو تدو دي كلا جم قال النبي جو در قال لمكو ونر كوي واجا دبي ونفنا بي كلا كم وجاني وهلا بي انغند دا كورسا يجد دبي النبي صلى الله عليه وسلم كلا چلئل تمبرسو هبي قال لأو فتشي مبي وينتي مبي ووالدون دي مبي heewi annabijo nde o maayi nde so haala makko haalama walla soɓe ciftorino wano ni tan guite mabɓe kewa gonde ɓe gona e wayde zaimu lqawmi khadimuhum fatuba liman khadama raiyata aw aana gardiɗo yimɓe de kañum woni liggotoɗo mum en ta ardi yimɓe ko an woni barñini mabɓe bela wooda ni kay gollanɗo gaynanteeri mum walla walli ganduɗa gaynanteeri mum e galle mum tashabbaha birrasuli tafuz bi duniyan wa ukhran wa shaqiyu man istahana ngaren ñemtinen annabijo sallallahu alayhi wa sallam male ɗen e nder oɗo aduna poften ko hono noon kadi e laakara o kadi ganduɗa male ɗen poften woni malkisaɗo woni boraɗo ko neɗɗo jawiɗo ko annabijo addi ko walla yawino annabijo wano ni nangui ɗum ɗon fa akhlaqu rasul lana kitabun wajadna fihi aqsa mubtagana jikkuji annabijo ɗi wonduno e mun ko jogino ko ko deftere wonande men kala ñemtinorgal moƴƴal kala ko jiɗɗen ñemtinde kala haala moƴƴa ko jiɗɗen kala ko ganduɗa ko potanoɗen dartude tan e banggal diine men foof annabi sallallahu alayhi wa sallam woppiri men ɗon en keeɓi hen kala ko eɗen cohla kala ko eɗen katojinanno wa izzatuna bi gayri dini dullun wa qudwatuna shama'ilu mustafana tawi tan en teddinorima noon ko wona diine en mbi en ƴeewa teddungal en mbi eɗen ñemtine heeferewe waɗen ƴeewa teddungal ko wona diine l'islam ɗum ko koyera tan woodi ɗon e woni ñemtinorgal woni moƴƴere men woni ganduɗa kala kanɗen siforade ko jikkuji annabi sallallahu alayhi wa sallam من هنا شق الهدى أتمامه وتادى موكبا في موكبي وياتي من بعده كوكبة من أتباعه الذين رباهم صلوات الله وسلامه عليه لينهجوا نهجه ويستنوا بسنته. فإذا أنت بخير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إن كالي سيادة ويفجند سيادة جبند سيادة بانغل ينكي نار مكو تشغل مكو كدي ما إن كال كدي غروب ننتون دنتال يوغي صحابة بهرنو بيشغل مكو بيون غندو دا نينو بيون غندو دا هدينو بي نيدي مكو أر بيشغل مكو نجب بفلو مكو بيون nangi sunna makko be no woni be jidden halde ma joni ma en kawre gorko biete do Abu Bakr kanyum buri mojjude kala jabbunodo e do leydi he ciagal annabaabe en laabe Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu kango de on ganduda de o lumtinde annabi sallallahu alaihi wasallam de rutte jomun annabi jonde may rutte jomun de on saata wa annabi jono habbi kono Usama ibn Zayd dum woni sahabaabe hewbe no jogorno haa wiide ganduda e mi jaha haato wiete rumobe kabo yeton. Dum woni da annabi sallallahu alaihi wasallam rutte jomun himbe hebe murti julbe hebe ganduda nafiqebe hebe ngoppi l'islam yogay sahabaabe ngari bi Abu Bakr be do kay yo kaytu yaade wonnon so be jehi hankade hay Madina heddoto koy danje wonata koy khadar kambe be do ngoni soldatebe so be jehi mojjani hoto ganduda himbe murtube e leji heferebe ngaran jande men sahabaabe fo keedi bangi Abu Bakr weddi halaji mabbe ladde o wi annabi sallallahu alaihi wasallam kay kanko wiyata na wada hunde habbata puccu kanko habbita ngudon kanko Abu Bakr radiyallahu anhu wi Usama yo arrindina sahabaabe be fof do wadi Usama ibn Zayd wonno annabi sallallahu alaihi wasallam hademun mayde wi mbede jogor neldude mun konno ya nokku mani ko Usama wonata mawdo ya yoga yimbe bi hono badirta Usama minen min kabe min jaadino e Zayd en kaza wa kaza en hon Usama wonirta mawdo annabi sallallahu alaihi wasallam wi a hayuno be Usama mangu mun be jiyuno kare en Zayd wiyanama yo won mawdo walde watere be jiyu annabi sallallahu alaihi wasallam wadi Usama mawdum ganduda biitino do ko korsudo annabi sallallahu alaihi wasallam nyande annabi jo naati makka ina foli makka nabe o ari ko Usama no waddi ciagal puccu makko walla ngeloba makko annabi sallallahu alaihi wasallam non hade makko maide sahaba makko biitedo Usama ibn Zayd ganduda o nangirdum kono taniragil makko wonno ko maccudo makko biitedo Zayd o mo rimdinno ko on jibino Usama ibn Zayd o ko godo Usama Abu Bakr yaltina dusamo omo woni omo ardi sahabaabe be ganduda horebe sahabaabe kun on hay Umar ibn al-Khattab na wonno hen e kanko Usama to om wada hore kanko Abu Bakr radhiyallahu kala bino do kayna bappina bo walla na wada mo décourage yaltugol o do kun o weddi hala mabbe ladde o yalti kanko Abu Bakr omo dusa Usama ibn Zayd Usama ina wadde e puccu Abu Bakr na yara koyde taw ko Abu Bakr lomti Usama ya khalifata rasulillah la tarkabanna aw la anzilanna o wi ehe ma lomti do annabi jo sallallahu alaihi wasallam min kay mi yida eden deggondir min beda waddi ana da yara koyde ma a waddi ma e puccu hono no baddo rimini walla mi tello enen fof poten e min kay en jaarata ada waddi mino beda waddi ana da dusami taw kan lomti annabijo yewen ko Abu Bakr noti Abu Bakr ko jaawi o wi wallahi la rakibtu wala nazalt mi wondiri Allah mi waddaki mi ano kadi a tellotako e wama alayya an ughabbira qadamayya fi sabilillahi sa'a o wi hoko bonnantami mino so pelam de do mi furdinide e lawol Allah joni beda dusmo no don jaha don kabo e dine Allah mino so koydam de so mi fundinide hen leer goto ko dusami mon ko hoko bonnantami o wi wa in shi'ta an tu'idani bi ibn al-Khattab fa fa'al min kay meda nyaagi ma tawi ina wel ma sa jabi ngoppira kam Umar heddo do wasiyadu de kunu he yewtan Abu Bakr lomti woni mawdo so wi Umar yahata so wi Usama yahata kono ha joni mo disno Usama kanko o do mo nyaago Usama yo woppir mo Umar yewen be do mbano yankinaade Abu Bakr su yimbe mantino mo yirla hore makko o wi e jomam woto nangiram ko be kalata ko o wi la tu akhidhni ma yaqulun o wi e jom ya yafumi ko ni hakkunde men taw be tinani wallahi sayebe mantakam e be kala am be ganda wonko woni hakkunde men jomam woto nangiram ko be kalata ko kalto be cikkara mojjeram na yotti jom be de nyaagima ya rokkam mojjere ha bura don kanko Abu Bakr wi no la ya'lamu an-nasu ma ana fihi la ahalu alayya turab wallahi sinno yimbe be ganduno ko gonme mun ko walla ko woni am ko be ngasanno leydi tan be jortami hem be gubba be jahalabi mabbe وروي عن الفاروق رضي الله عنه أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عاتقه فقال له يا أمير المؤمنين أغناك الله وأرضاك وخولك وأعطاك فما يحملك على ما أنت فيه قال إنما تقوله حق لكن لما جاءتني الوفود سامعة مطيعة دخلتني نخوة فأردت أن أكسر تلك النخوة في قلبي كان كجيبن عمر بن الخطاب ودوني ولمتي أمون أمير المؤمنين gongdin be Allah fof omo laami leedele heferebe burnobe hewde dole fof omo foli dum won leydi Faris wi'etende Iran hande walla laamu Rome en fof omo foli kanko Umar omo ardi kanko oɗo Umar e gardugal makko fo o yaltito Madina ɗo omo wakki girbi omo yaha omo ƴoguya ndiyam. Ɗum waɗi sahaba goto fotte makko wi eh ma amir al muminin, Allah hande kay rokkima ko aɗa yondinoroga ƴogoyde, hande kay Allah rokkima ganduɗa ko ina ganduɗa ina wasa ganduɗa, Allah rokkima hande ko aɗa wawi wasde ƴogonoyde hoorema. Kanko oɗo Umar hoko jaaɓo wi oɗo gorko wi an kam hoko mbaɗirɗa ndani, hoko mbaɗirta ƴettirta girbe aɗa ƴogoy hande aɗa laamindiɗo leydi fo ɗum ɗo fo aɗa jiimi hen. Kanko Umar wi gorko o innama taquluhu haqqu, kalɗa koko gonga mi yeddani, kono mino ne jiimi hankadi délégation aji ne naata gallam, kala ko mbimina jaaɓe, kala ko kadi mina woppe. O wi tan ko wayno mawni kinaare wina naata e ɓerdam e yoɗede hoore mum. O wi ɗum noon ɓayri tan ɓernde nde ko ɗum wiyatana naata hen, ko ɗum o yiɗi aftade ɗum o yaltina ɗum joni joni. Kanko Umar o yeehi o hebbina girbe o ha heewi, o wona ƴogande rewɓe ɓe ganduɗa mbawano ƴogde, walla debbo gundumbaji gon yimɓe jooɗiɓe en, o ƴetti o ƴogani ɓe ganduɗa o hebbini looɗe mabɓe ndiyam. Kanko oɗo Umar o waɗi ɗeɗo golle koɓe mbi faman yubari aba hafsin wasiratahu waman yuhawilu lil faruqi tashbiha. Kumar en jawti ko neɗɗo fo lomtaki waɗaka lamɗo waɗaka gardiɗo kay yawayno ɓe mbaydani. Ɓe mbi holfo baɗo ɓadade aba hafsin, woni Umar baban barudi o sowirteno, walla sira makko no wano e gardugal makko nonɗude ni, hol bawɗo ni wiide hay ina ɓadin tan no Umar wano ndani. Summa yunadi Umar yawman assalatu jamia, e nder gotol kanko Umar ko lomti ko tan noddi yimɓe fo yo gar yo ndentu, hande wajuno waɗa won haala makko kaw jogui omo haala. Ndimɓeɓe neɗɗi hankadi gaari ha kewi jooɗi, kanko Umar o gabbe dow minbar, o yetti Allah, o manti jomiraɗo subhanahu wa taala, o juule annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Kanko Umar o wi ayyuhan nasu laqad ra'aytuni wa ana ara ghunaymatin li khalatin li min bani makhzum ala qabdatin min tamrin aw qabdatin min zabib fa adallu yawmi wa ayyu yawmin astaghfirullaha li wa lakum. Kanko Umar on sa yimɓe noon o yina mawnimo no teddinimo no feewi, o wi ehe mon bandiraɓe jiɗmi haalande mon de goɗo fo ko yo nangu diine Allah, ko diine tan wawi ɓamtude neɗɗo. O yi ƴeew tan mino guelɗo Umar mi meeɗi wonde ɗo e nder ganduɗa ala ko woni gollam, sona mbeɗa ayna sardi so lewru maayi joɓetemi ko wamre tamar walla goɓɓil jabib. Kanko Umar o wi omo ayna nanno yimɓe kaw makko en to leñol bani mahzum, o wi kono nde o nanguno diine ko diine o yettinimo ha to yetti hande ɗo tan o haali kaɗo haala, wi astaghfirullah li wa lakum. Nde o telle min bar o hooti galle makko Abdurrahman ibn Afi ko sehil makko, on ari abbimo ha nder galle makko wi way haka ya amiral muminin, o wi e amiral muminin ko mbaɗɗa hande ko welanimi, ma zitta ala an qami'ata nafsaka amama ra'iya, ala fo ko mbaɗata sona gaybina hoorema, gusta hoorema e yeeso gaynan terima. Kanko oɗo Umar hoko jaabi o yima yab way haka yabna auf lagad halawtu bi nafsi fa haddatatni fa qalat anta amirul muminin man za afdalu min. O wi kanko de addanimo wadde ni, o wi Abdurrahman min de addani kam wadde ni komi yewdino e fittandamdu, fittandamdu yewtani kam wi an hande woni gardiɗo julɓe foof, hande kay ala fo ɓurɗoma e wuuro he. O wi ɗum noon o yiɗi hoynude no hersindendu awa hando anda place mayru. ɗum ɗo ɓeeɗo hanki koni sifaji mabɓe koni mbano. Sa ƴeewi aɗo kanko Usman ibnu Affan radiallahu an, goɗɗo wi ra'aytu Usman radiallahu an naiman fi lmasjid fi milhafatin lah laysa hawlahu ahadun wa huwa amirul muminin. oɗo kanko Abu Nu'aym ne jogui deftere no wi hilya, o wi o yi Usman ibnu Affan hasan na haala toon, wi Usman ibnu Affan na woni lomtiɗo no ardi julɓe foof, o tawi on na leeli nder misiji nan ɗani no afli ganduɗa ina coddi ina muji suddare mum. O wi kanko woni amiral muminin hay goto alda e makko, garde koro ala denowo ala. ɓeɗo hanki koni mbano sahabaɓe annabi wa sallallahu alayhi wa sallam. Sa ƴeewi Ibnu Asakir nena haalana men banggal Aliyu no yanki naare mun. Kanko oɗo Aliyan haale ga zadan kana yamshi fil aswaqi wahdahu wa khalifa. Aliyu yalta kañum goto no woni gardiɗo julɓe foof omoni khalifa, omo yaha jeere kanko goto, so yi neɗɗo majjuɗo o haalana ɗum, so yi neɗɗo namno o haalana ɗum, eyyi so hunde majji kanko yeenata, so neɗɗo majji kanko hollata ɗum laawol, so yi neɗɗo ina ronki rimduɗo walla ɗum, so wirtima yeeyoɓe walla ganduɗa kala ganduɗa kanko oɗo Aliyu o wona e janggandeɓe Qur'an, o wona e hawajadeɓe. Kanko oɗo Umar Aliyu ɓe mbi o meeɗi sodde hunde, omo waɗe gafakke makko, omo nawta goɗɗo wi addumi jogano ma, o wi ala ko jeyɗo hunde ñamowo hunde ɓuuri hande jogade. eyyi kamɓe ɓeɗo koni ɓe mbano. Sen ƴeewi Khalid oɗo woni Ibnul Walid radiallahu an, mo ganduɗen kanko oɗo Khalid e nder keferagal makko o meeɗa foolede haareji he, nde o naata l'islam kadi hay goto meeɗa folde mo. Kanko oɗo e lomtugal Umar ibnul Khattab, kanko Aliyu omo en ganduɗa haareji omo foola tun heefereɓe. Aboubacry wanno mawɗo kunu foof, nde Aboubacry maayi Umar lomti tan windimo lettere, wimi ittima mawɗo kunu he. eyyi kanko oɗo Aliyu, kanko Khalid nde o nangui lettere o, nde o nangui lettere o tan o noddi Abu Ubaidat, o bayi ɗum o wi Umar waɗima mawɗo, min hande mi natti wonde mawɗo. Kanko oɗo no yimɓe kawano way yankinade, kanko oɗo Khalid hay hunde o wiyani mettinanimo, وي والله لو ولى علي امير المؤمنين عبدا اسود اللون لسمعت له واضعت ما دام يقودني بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وي مي ووندري الله حيث عمر جتي غر ندو باليجو وي يومي هادي تشغال مون سو عمر اردني دوم ماتشودو باليجو كروم وي مي دفتوتو جومون مي نانان جومون ما دام كاي جومون دوير كانكو دفتر الله سنه النبي كانكو عمر بن عبد العزيز كانكو نو وانو غولو ديال الاسلام انو وانو موجيند be mbi ano kay kanda tan ko wasiyade sa mayi bela ma ubbeto annabiju en gubbaado o yi wallahi o yi mi hawada bakkatuji fo ko wana shirku billahi dum burani kam ko biidon ko ngati dum don ko mawninde hore mun e yodede hore mun o yi allahumma inna umar laysa ahlan li tilkal manzila o yi allahumma e jowa be andi mino mi handani lelade don mi yottinan don horam o yi mino ni mi gollani hay ko ina yottina kam yurmede allah ala ko yurmede allah no way hewde ni ya yotto kam يانسى صنائعه والله يظهرها ان الكريم اذا اخفيته ظهر كم بيديكو ني بغولا غول موجي بي جيجيتادي الله فنينا دي دو وادي ندو تيددو هايسا سودي دوم الله فنينان دوم جوني المامي مالك نانا ارا نانا جلب هون مون جوغادي غاندال اي نيدي الا نير مدينه كنو وايان كيناد كانكو المامي كاندا مالك رضي الله عنه وي ما رايت مسلما الا وظننت انه خير مني كانكو اودو مالك سيمبي مانتينوم ولا مينا بامتوم oy min de kala jebbiliɗo Allah julɗo mo jimi cikkumi kañum ɓuuri kam ƴeewen kamɓe ɓeeɗo sahabaɓe kamɓe ɓeeɗo ko ni ɓe mbano hanki ƴeewen kadi caggal mum oɗo e ibnul qayyim ne haalana men ga ceerno makko biyeteɗo ibnu taymiyata rahimahullah oyi fa kana kasiran ma yuraddid mali cheyun ma minni cheyun wala fiya chey oyi so yimɓe gari no mbino manta on no ɓamta on wiya min mi wona hay batte mi jogaki hay batte mi wonani hay hunde oyi anal mukaddi wa ibnul mukaddi wa hakada kana abi wa jaddi oyi min woni tampuɗo woni ɓi tampuɗo noon tanam e mama en foof kono mbano oyi on windire deftere mun anal faqiru ila rabbil bariyati komin tigi woni miskino fewde allah komin woni ganduɗa donkuɗo komin woni toñƴo moƴƴere kay sono iwra e allah yetto kam kay ko noon tan oyi hay hunde mi wawa nafde hooram sakami nafa mon hay hunde mi wawa duñande hooram torla sakami duñcana mon ɗum noon ɓeeɗo jeyaɓe allah hanki koni ɓe mbano bitna isha ala kirami fialihim hayhata leysa alhurru kal mustabadi eyyi enen hande en pini hande no mbaɗen dani sen ƴeewi no sahaba e mbano e ɓeeɗo moƴƴuɓe ma en taw ina woɗɗodiri no fewi eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito men goɗɗo wi ɓuuri wonde tan bani adama fo hani ko fertude guite mum watta hakkille goto fo anda hoore mum andude hoore mum ɓuuri moƴƴude eyyi ɗum woni ɓuuri ganda goto fo hato jine fewde jomiraɗo subhanahu wa taala be qadri suudi takunul hubu ganden kadi kala neɗɗo so ɓamtima huccinima dow andu sa foɓɓanoma hucci dow a gabbi sa yani gattungu ko noon mus noon wayata musde goɗɗo wi fa iyyaka wan nafhata al atiya wa kun fi makanin ida ma waqata taqumu wa rijlaka fi afiya ɗum noon sa ɓamtama dow tan sa heeɓi daraja goto ha ɗon tawa sa yani sa ummima koyɗema musata ɗum noon ɓayre en gari ha ɗo eɗen ala ko keddan ɗen sona ñaago ɗen jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah rokkumen famde diine eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وفروجنا من الزنا وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أيكم مسلمون شيخ عمر جايوت دنا من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله